waxe fi mu joxe waxu mooy nu wax ndax fi ñu amul lenn lu xam ne ñox nañu pour lool rek yëg mato rek dara ñoo soxla ci ñu xam man loola bëgg di def bay ak niñ ko mën a gaawale nit nag soxla nañu moo xam dañuy def dimaa bu ñu nekk kenn ku ne lañ def fu ñu ñëw andi ci dara joxe ko dimaa bii ñëw kenn ku nekk bala ngaa ñëw lañ nga sax boo mënta andi lépp it loo ci am na nga ko njëkk doon tëb téeméer la andi ko ñu tëpp ko xool ci ko yox bu lépp dajee wala bu lu xam ne temb na lu xam ne mën nañ caa tàmbal liggéey ñu tàmbali loolu lañ ko bëgg na ko sëñ bi bëggee mën na ko te Moussa Dieng daan nañu sax ñun waaye ci liggéey la ñu daan du liggéey mel nii waaye toolam yi dee daan nañ ci nekk ba ci mu jot tool yi tëdd jeex mu taxaw ca tool ba ne fii jox lu mu wàcc dañ fa nekk ba ci liggéey tool ba du ko jox ñu wàcc nii am na ñoo xam ne ci ay dëkk ñu sori la ñu dañu topp mu wala ñu àgg sënd xëy na mi ñu dana jot ñu doog a sam tudd loolu xat mu jot du ko def benn yoon du ko def ñaari yoon waaye yàq saa ñam ko doon déglu xamul ci kenn ku xam ne loolu rek sugu lu tax dafa am fay nit bu amee fay sax na ba am na sañca ñu soxla ndax ñun amul fay tey sase ñu ngi ko fii xam ne yor la dara te di la sax lu bëri daan benn taalibe koroog bi ñu demee njaarim dafa def kenn bàyyam dafa génnee benn kayit def sax nañ ko lan téeméeri jënd te xamuñ ko fi yàlla féete sax xamu ci yàlla dara sax te loolee dana wat ma jaar ko ba mat sax taxam mu jot ñu sax ko loolu te defuñ ca moom lenn nag lu ñu gëm lam gëm rek ci topp kon ndax sumaay nag ñi nga xam ne xamal nañ ko yàlla bu mu jit ni moom xam na ko moom kon bu sase waroon ko ko ma war sax ndax xam na fu mu ko teg kon nag ñu góorgóorlu ci loola ba lam bëgg ñu defal ko ko na mu ko bëggee buñ ko defee na mu ko bëggee amul fi que ne luñ bëgg te am ko nañ ko bëggee ñu def loolu rek ñu koy may na suñ bëggee lépp luñ bëgg am ko nañ ko bëggee nañ fexe ba lu suñ ba bëgg rek na mu ko bëggee mu amee ko noonu bu ko amee rek bu ñu boo suñ xel dal kon nag loolu nañ ci góorgóor lu baax a baax baax kenn ku nekk ci ak saa ne ci def istime ak pas pasam soxla ci kanam yëpp amul ci benn soxla boo xam ne gën na ñoo ñor bul soxla bi soxla ci kanam yëpp kon nak loolu ñu bàyyi sa góorgóorlu ci baax sat nañ na gërëm nañ na comme ni ñu ko yàgg di waxee rek waaye ñu yokk yéene yokk pas pas rek te xam ne yàlla mooy bay sasi rek waa nañ ci góorgóorlu baax ba dee loolu mooy kat yi nga xam ne bëgg nañ ko doll ñu bëgg ko waxe te ci des ñu góorgóorlu damay wax suus ne xam-xam dañ koy nag te Moussa dafa wax ne xam-xam bi jarabu naa ko ci alquran mooy seet naa ko ca yëg ne moom la ma seet ko ci Aliou Sow bi alayhi salaatu salaam gis ne moom la ma seet ko li sëñ tubaa wax gis ne moom la ma jàpp jàpp gam ci jàpp nag xamulum ci déggul xamulum tëj waaye mosta gerte suuf mosta yox la bëri ak si ak si muy tey laa ilaha illa allah maarifatu billahi tawhidul ilahia téere boo mën a dem ci alquran ci hadith da ngay fekk nag ñoom ñëpp moom lañ joxe kenn bu amul lenn looy joxe dudul moom wa afdalul aqwali fi l marami kalimata sahadatul islam loolu sëñ ci waaw li gën ci li ñuy wax di ci sàpp ngërëmal yàlla nee na mooy baat teedd bi nga xam mooy di sant mooy laa ilaha illa allah kon nag képp xam ne baat boobu leen mooy sa kàddu kon xam nga foo sukkandiku ba mu wóor la ne moo gën ci li ñuy wax wax sëñ ci waaw na la soo demee ci alquran loolu la wax del na wa afdalul xulóon bi itlaaqi tawhidu rabbi al tufax xam-xam yëpp buñ dajee itam xam-xamu tawhid mooy la ca gën te loo xam ne ñëpp dafa ne kon loola kum ne ci yow xam nga tukkandiku boo xam ne wóor la ne li nga yor mooy la gën koo dem loolu nga fekk kon nag loola ku ko am la ci des mooy loolee nga sax ca te du ko dundal nag saa su nekk na te da ca dox it nag dox gën cay dox moo laa yóbbu ci bu fekkoon addi yëpp dañ maasoon weddi ko keroog nga koy gën a gëm keroog nga ko gën a dëggal yow yàgg naa wax tous ne xam-xam du liñ la wax waaye moom la nga yëg rek luñ la wax lu ne te yëguloo ko rek xam-xam tàbbee ko xam-xam bis bu mu tàbbee ci yow fa ngay jëlee xam-xam du wut ci lami ñu doom aadama xam-xaw maa dafa waarit la buy toq ci nit waaye tegu ci yoon nag ak xubbeeku nag moo la koy may ba tax ma ne ñett daj ko ci xamee dañ la wax nga xamee ca mooy bi ci gën a ñàkk solo. benn bi su fikiram moo la cay yóbbu ba ca des nag tegu ci yoon wa rek ak sopp yàlla rek moo la ca am yóbbu. boobu mooy waa di nga xam ne yàlla moo la yëgal loo yëgutoon di la xamal loo xam ne jamono bu nekk nag. boobu nag képp xam ne tegu ci yoon rek te wàcciloo ko rek yàlla defal la. kon nag ñu góorgóorlu ci tegu ci yoon wi bu baax te it xakk saa dox jëm ci kanam. ndax tey la boo xam ne kenn du ca taxaw. nga di ko suñ tubaab di waxee ci asiru sayru fii laay ak sayru illa laay ak sayru maa laay bokkul. ci jindeeku ci yàlla xam yàlla sayru fii laay lay dox day dox ci yàlla. dox boobu nag ci lépp lu mu mën a doon ak lépp lu mu gis mbaa lu mu dégg mbaa lu mu yëg loola mën na caa dox ci yàlla. benn aar defoon ne lépp lu nekk ci alam bi rek nee na ab leetar la boo xam ne yàlla moo la ko bind. te amal su tural kaay naati fa innahu ilayka razailun. nee na lépp lu nekk ci alam bi ab leetar la bu la yàlla bind. suuf si ngay dox nee na leetar la buñ la bind. garab yi nga xool leetar la buñ la bind. asamaan si la tiim leetar bu la yàlla bind. nee na lépp loo xam ab leetar bu la yàlla bind lam la cay wax boo ko coxoolee gis ko ci. te du la ci wan lenn du la ci wax lenn lu jëm ci boppam moom yàlla. ndax yàlla amul feneen suñu wane ko du boppam. kon nag leesoo yooyu la nga xam ne moom la la bind moom yàlla. ma wax ne leesoo yëpp li ñuy bëri bëri lépp daje nañu ñu tënku ci jëm rek. leesoo bi dëgg-dëgg daal yow la. kon waxtu wu nekk nag nit ci dellu ci boppam di jàngat boppam ci biiram ak ci biteem moo koy yëgal yàlla. ba mu àgg ci maqaama moo xam ne ak kasaa dafay àgg ci yaqin nañ ko ay xaybul yaqin xaymul yaqin xaqul yaqin. xaqul yaqin mooy loo xam ne borom bi si da koy ñam ba xam la mu sax. loolee borom sañ ko weddi ka ko ñamul nag mën na ko weddi moom moo tax gis doyut. waaw gis doyut la doy dëgg-dëgg mooy xam-xam. moo tax ma wax toujours ne xam-xam mooy gis. ndax ku xamul li ngay gis xamoo li ngay dégg mën a yàpp ne kon gisoo ko. kon moo tax toujours ñu naan gis yàlla ak bëti bopp wax nañ dëgg sax naam wante gis yàlla ak bëti bopp dafa doon loo xam ne lu woyof la parce que amul ku ko deful. waaye ndax xam ne yàlla nag nit waxtu wane dana gis lu mu xamul. yàlla ñëpp a ngi koy gis amul koo gisul waaye ndax xam nañ ko. kon moo tax yàlla wootewul ci gis waaye yàlla ci xam la wote. xam-xam moo lay won lu la bët mën ta won. xam-xam moo lay won lu la leeru jant mën ta won. xam-xam moo lay won lu la ab lumière mën ta won. loola mooy xam-xam. la tax sëñ tubaab ne la yaral xafaaya bi ay nil xalbi zahira tam que ma yuchaadu ma tasal akinaat ax tasal akinaat yi mooy suuf juróomee nga ko féeti suuf ndax koo bët joxe na fa. te sëñ tubaab ne ña xam yàlla loole ñu ngi ko jonoog moom war nga xam ne loolu ba ci bopp jotoo fa. kon nag daf lay jàngal ne la ba yooyu nga xam ne mooy xam-xam xamul fu mu jotewul xamul lu mën da gis. su xam-xam tàdde muy leer yàlla leer googu moo lay war suuf juróom ñaar ko féeti suuf. leer googu moo lay war lépp lu nëbbu nga jonoo ak moom nit ki nga xam ne mu ngi yor bët sax nga gën ko gis moom. moo tax ma ne aarif mooy koo xam ne kenn ku ne aarif moo la gën a xam sa bopp yow. aarif wax na ko xulóobul aarif na laa uyonul te raw na maa la yaraa naa si loolu. mais nag njëkkam yàlla la ñuy gis ñay gis ñoom duñ ko gis ñoom. parce que moom ñoom te biir la ñuy gisee. foofee nag xakk saa mooy loo xam ne mooy xam-xam kon te mooy li am solo. yaqin moo la koy may. tegu ci yoon nag moo la cay yóbbu rek. loolee bu amee bex su wu nekk yàlla di la ubbil bunti xam si moom. ji bi wax na ko ci gannaaw léegi fatku yàgg nañ koy wax ñaar la wala sax ëpp na ko. fatul askar mooy keroog bi ñu ubbile téyeb yàlla bi. wante fatul akbar nag yaa ko liggéey yow. sa askar ci yàlla sa wéetal yàlla sa góorgóorlu ci yàlla te ngaa def yàlla may la faydul faydul anwar may la fatul akbar. faydul anwar fatul akbar moom la góor yàlla yépp di xut ci yàlla waaye liggéey ci yàlla moo leen koy may. dalu seen kurus ya te seen néeg ya di tudd yàlla di sattantal yàlla di jaamu yàlla moo leen di xàgg la ba yàlla xëy loolu bi bunta ba. may leen faydul anwar te loola mooy yàlla nangul naa la. te bu la yàlla nangulee lépp lu yàlla sàkk nangul la di. parce que fenn fu ne moo fa nekk bu yàlla nangul rek lépp nangu. kon nag nangu gi nga nangul yàlla yow ak jaamu gi ngay jaamu yàlla ca ngay demee ba yàlla nangul la te dina wax na ko léegi. feeñal gi ngay feeñal yàlla màggal gi ngay màggal yàlla ca ngay demee ba yàlla feeñal la màggal muy jot. yàlla noo ko def mu def la ko di. daf ne boo ma tuddee ci mbooloo ma tudd ci mbooloo mu gën mu ma tudd yow. kon nag ku yàlla tudd xat na doon tudd xalaaka dañ la tudd suuf doon tudd asamaan doon tudd garab doon tudd nit doon tudd jinne doon tudd ku yàlla tudd ak ñëpp tudd la. parce que yàlla mooy waxee ci làmmiñ yi. moo tax mu ne boo ma tuddee ci mbooloo ma tudd ci mbooloo mu gën mu ma tudd. kon saxal am ngërëmal yàlla rek te tegu ci yoon rek la koy may boo ko amee rek matt la. kon nag ñu góorgóorlu ci loolu ba loolu de li ñu sax mu sawal taw doon woo ca la ñu teg la ca def nag ñoo ko yor suñu bopp mooy dox ga ak cité ji ak passport ba ak dugg ga rek nag waaw ñu góorgóorlu ci loolu baax barkal ñu ngi sant ñëpp di gërëm.